fadaana ila Allah, huyu mtume alipokuja akatulingania sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akatulingania tufanyeje kwa Allah subhanahu wa ta'ala, linuwahidahu, tupate kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee, katutoa katika shirki, ibada za kuabudu masanamu, katutoa katika shirki kwa anwa'i zote, katuleta katika tauhid, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Katika jambo muhimu la mwanzo la da'wa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwatoa watu katika ibada za masanamu, kuwatoa watu katika shirki, kuwapeleka katika tauhid, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. ونعبده تمعبود يي اتسو يعني تفسيريا معناها كي ساعه ساعه تمبكيش الله تمعبود الله سبحانه وتعالى بك هي ndo kazi ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja na kazi ya kuwatoa watu katika ibada za waja kuwapeleka katika ibada ya Mola ya waja kama alivyozungumza maneno hayo Rustu, kuwatoa watu min ibadati al-ibad ila ibadati rabbi al-ibad wa min jawri al-adyan ila adl al-islam. Tume amekuja huyu kawatoa watu katika ibada za viumbe kuwapeleka katika ibada za Mola wa viumbe. Wa nakhla'a ma kunna nahnu na'budu wa aba'una, na tuyaache, tuyatenge, tuyatupilie mbali yale yote au vile vyote tulivyokuwa tukiabudu sisi na baba zetu, min dunihi, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, min alhijara wal awthan, min alhijarati wal awthan, miongoni mwa hivyo ambavyo tulikuwa tukiabudu ni mawe na mizimu. Waqad amarana, na mtume huyu ametuamrisha, bisidq alhadith, tuamrisha sisi ukweli wa mazungumzo, tunapozungumza tuwe wa kweli. Uislamu unataka watu wawe wa kweli wanapozungumza. Ukiwa wewe ni mwalimu uwe mkweli, ikiwa ni ustadhi uwe mkweli, ikiwa ni shekhe uwe mkweli, ikiwa ni imamu uwe mkweli katika yale unayosema. Mtume ametuamrisha huyu tuzungumze ukweli katika maneno yetu. Ukiwa mtawala watakiwa uwe mkweli, usidhanie kwamba kiburi cha siasa au cha utawala ndio sababu ya mtu kuwaambia watu uongo. Kwa leo inaonekana kama vile siasa za ulimwengu sasa hivi ni uongo, wewe wadanganye watu tu, mtawaletea mifereji ya maziwa, wewe sema, zungumza tu. Nikipata uongozi hapa, kila mtu nitampa milioni 10. Na kwa sababu wanaochagua viongozi, kuna tofauti kati ya kupatikana kiongozi katika mfumo wa Kiislamu na mifumo mingine. Uislamu kiongozi hapatikani kwa majority, kwa aghlabia. Wengi ndio wamechagua, kwa zahisabiwa tu zile tiki. Uislamu huko hivyo. Na wale wanaochagua utamkuta huyu ukiyatazama kama maarifa yanaweza kupimwa kwa kilo. Huyu maarifa yake na akili yake na uwezo wake wa kuelewa, huyu labda maarifa yake yanaweza kufika kilo 100. Basi utakuta kasimamishwa na mtu ukimtazama maarifa yake tangine kilo 15 labda. Lakini watu wagombania cheo hicho kimoja. Uislamu huko hivyo. Uislamu hauko hivyo. Na ndio maana mtaona huu Uislamu, hii dini ya Uislamu hii, hii ni dini sahihi. Na yale mafunzo yake katika kila nyanja ni bora kuliko mafunzo yote duniani. Haiwezekani. Mtume anasema kwenye uongozi tu wa msikitini, mkiwa mko wawili, kwa maana kuna jamaa awaongoze, aqra'ukum li kitabillah, ana kisoma zaidi katika nyi kitabu cha Allah. Fa in kuntum fi qira'ati sawa, ikiwa kati ya qira'a mko sawa nini, a'lamkum bimadha bisunnah. Tushapata kwenye kama ni uelewa wote wako sawa, mathala kusoma Qur'ani wote wako vizuri, nani anayejua sunna zaidi? Huyo anayejua sunna zaidi atangulizwa. Hatuna majority. Hatuwezi kumweka anayejua Qur'ani na asiyejua Qur'ani wagombania uimamu. Hiyo ni mifumo isiyokuwa ya Kiislamu. Leo imeletwa misikitini eti watu wachukua fomu. Uimamu pia wenda kwa fomu, mudiri achukua fomu. Utaona ustazi kaangushwa, ana maarifa ya dini, lakini kapita mudiri kisa kasoma shule alafu ana hela, ndio mudiri wa taasisi au wa jimbo. Hapo maneno ya wauma haya, lakini sio haki. Alafu ukishachukua fomu eti matoka watu hawajadili. Unapata? Kama katika sunna wako sawa, mtume anasema anakuja nani? Astaqhum madha lilhijra, aliyetangulia kuhama. Kama kwenye kuhama wako sawa, aliyotangulia kusilimu. Vigezo tu hapo, tunakwenda katika vigezo. Sasa kama watu wako sawa leo, hakuna labda mambo ya kuhama, lakini yote mwajua Qur'an vizuri, mwajua sunna vizuri, tume watu wamejiridhisha. Tutazama kama kuna mtu aliosilimu na mwingine kazaliwa kwenye Uislamu, atangulizwa aliozaliwa kwenye Uislamu. Haya, kama watu wenda, yategemea na zile kriteria kwa wakati ule. Bwana huyu ana mke na huyu ana mke, si mmeoana huko? Sasa wewe wazania kwa wakati huu mwenye mke na asokuwa na mke, mwenye nafuu nani? Ni mke. Kama tukuone mitaani, basi inawezekana uko chumbani una mambo wafanya peke yako, na hizo simu zenyewe za smartphone hizi. Kwa watu wanakwenda na vijio tu mpaka tumpata kiongozi, na wanafanya hivyo ni ahlul halli wal aqli. Hawa wanafanya hivyo, wanatazama hayo, ni watu wanaweza kuyatatua mambo. Halli ni kuyatatua mambo, aqli ni kufunga kama zile bonds katika mujitama, mikataba na kadha. Ni watu, yani watu wana maarifa na wanokaa. Mtu ukimtazama huyu tutusa kabisa huyu, eti kapanga msururu naye atakuwa kiongozi. Huyu, huyu anajua kiongozi huyu? Kadanganywa kwa kile ya mchele amtakuwa mtawala. Mchele, mchele unarubuniwa kwa mfanya mtu akutawale miaka 10, mchele. Uislamu huko hivyo bwana. Katika mujitama wanakaa watu wanaoweza kuyatatua mambo. Kama ni mujitama uingie katika matatizo, utaingizwa na watu hao. Kama mujitama utatoka kwenye matatizo, ni watu hao. Ni watu wanaiwakilisha jamii. Sasa Uislamu bwana, la ilaha illallah. Yaani mafunzo yake ni mafunzo bora kabisa. Hakuna habari za majority, kila mmoja achukue fomu. La. Hivyo hivyo katika hata tawala ya juu, tizameni wapatikana Abu Bakar, wapatikana Umar, wapatikana Uthman. Hakuna habari ya majority. Kwa ujumla, nilikuwa nipo katika kipengele ukweli kwenye kuzungumza. Sasa kwa sababu watu wamekosea mambo mengi, leo mtu kwa vile ataka kupata tu uongozi na kwa vile apata ataka majority, aweza kuwadanganya watu akasema uongo kwa wazi kabisa. Usizanie kwamba hilo au kitendo cha kuwa wewe ni kiongozi au uko katika siasa, jambo hilo la halalisha kuzungumza uongo. Watu watakiwa kuwa wa kweli. Na ndio maana uongo huu ulozidi katika mujitama, mafsada yamekuwa mengi tu. Mafsada yamekuwa mengi tu katika mujitama, sababu watu wamekuwa waongo katika kuzungumza. Lakini pia mtume huyu katuamrisha tutekeleze amana. Wa ada'il amana, kutekeleza amana. Tuwe waaminifu. Katika mambo aliyotuamrisha mtume huyu, tuwe waaminifu. tutekeleze amana. Na amana jambo lina mlango mpana. Amana kwa watoto wako, kuna amana mtu kwa mkewe, amana mtu kama ni kiongozi wa msikiti, amana kama wewe ni mwalimu wa madrasa, amana kama wewe ni kadha. Madamu kuna kitu unakisimamia, basi lazima utekeleze amana. Hii ni katika mambo ambayo Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم alituamrisha. Jaafar anamwambia nani? Najashi. Wasilatirrahim. Pia huyu katuamrisha tuunge ndugu zetu. Tuthamini udugu. Mpaka tukaambiwa ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhama. Hebu jifunzeni katika nasabu zenu kiasi maweza kuunga ndugu zenu. Ujue kwamba yule na babangu walizaliwa tumbo moja. Babangu mimi alikwenda kuoa pale pale akazaliwa fulani. Yule na yule wale ndugu zangu kwa moja mbili tatu. Unajua nasabu ili upate kuunga ndugu zako. Sikizi hakuna mambo hayo. Tena watu wana justify kwamba wazee washakwenda basi. Sikizi watu hatujuani. Kinsie ndugu. Watu wakutana pale siwa. Pana msiba sasa. Pana vipi? Mimi mbona hapa hivi? Mtu sasa kumbe watu wote ndugu. Watu wote ndugu wametoka na Adam na Hawa. Kwa maana hiyo Lakini watu hawafahamiani, hata ndugu zake mtu hawajui. Hajui nasabu yake. Hatuna wakati wa kuunga ndugu zetu. Mtume huyu katuamrisha tuunge ndugu zetu. Lakini pia katuamrisha ujirani mwema. Tuishi vizuri na majirani zetu. Lakini tujizuilie na mahari, mambo yote ambayo yamekatazwa. Riba kwa aina zake. Tujizuilie na uongo. Hapa ametaja am baada khas. Tujizuilie na mambo yote ambayo yameharamishwa. Lakini pia tuzihifadhi damu zetu. Huyo mtume katuamrisha kuhifadhi damu. Tusizimwage damu isipokuwa kwa misingi na dhawabiti za kisheria. Watu walikuwa kiuana tukatika jahiliya. Na watu walikuwa vita wanaona ni fakhar katika jahiliya. Uislamu ukaja na misingi bora ya kuzihifadhi damu za watu. Na mtume huyu katukataza machafu na kuzungumza uongo na kula mali za yatima. Pia katukataza waqtil muhsanat, kuwasingizia uzinifu wanawake au watu ambao wamejihifadhi hawana sifa hiyo. Tumekataza tusiwasingizie uchafu. Haya maelezo yaliendelea marefu mpaka Jaafar akasema haya ndio ambayo kaja nayo mtume huyu. Hawa mabwana wakatufanyia sisi uadui na dhulma. Hawa mabwana dhulma wanaotufanyia ni kwa sababu ya mambo haya. Haya tulokuelezea, tulikuwa katika hali hii, hali mbaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja na khairi hizi tulizokutajia. Hawa mabwana wakatufanyia sisi dhulma. Wakatutoa katika miji. Najashi akamuuliza Jaafar, una kitu chochote katika yale aliyokuja nayo maneno kwa Qur'an? Jaafar akasema ndio. Akasoma mwanzo wa sura Maryam. Soma. Akalia sana Najashi. Akalia kilio kikubwa na akaliza watu wake wa karibu. Akasema haya aliyokuja nayo huyu na yale aliyokuja nayo Isa yanatoka katika mishkati mwahida. Yamechukuliwa kama vile katika tungi moja. Haya aliyokuja nayo huyu mtume mnomsema na aliyokuja nayo Isa ibn Maryam, yani aliyokuja nayo Yesu, haya yamechukuliwa katika mishkati wahida. Najashi akamwambia, bwana nyie rudini, wale wajumbe waliokuja rudini huko, siwezi hawa kuwatoa. Na Najashi alikubali Uislamu, alisilimu. Katika jamii ambayo 99% ilikuwa ni jamii ya kinasara ya kikristo. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alipokufa Najashi alimswalia sala ya ghaib. Mimi nilitaka tu tukumbuke au tujikumbushe haya maneno. Kwa ujumla wake, haya maneno yanaonyesha uzuri wa Uislamu. Uzuri wa Uislamu, uzuri wa mafunzo ya Uislamu, uzuri wa dini hii, ukweli wa dini hii. Dini hii ina maafikiano, maafikiano ya kimaumbile ya mwanadamu. Dini hii ina maafikiano na akili ya mwanadamu. Huu Uislamu ukautazama, mafunzo yake yanakwenda sambamba, yanawiana na maumbile yetu aliyotuumba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu unakwenda sambamba, unaafikiana na akili tulizopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna tanakufu katika mafunzo yake. Tizameni, kwenye Uislamu kunaradhibishwa watu kuoa. Mfano natolea, kuoa zaidi ya mke mmoja. Kuna baadhi ya dini, baadhi ya hizo dini, wengine wana mafunzo kiongozi wa dini haoi, au sio? Mara tu kubadilisha sasa waruhusiwe waoe. Yaani wanakwenda wanakota. Utaramba dawa gani? Yaani unakula unashiba. Kimaumbile sio wewe uliopoa akili mwanadamu, hata panya. Msiseme panya, hata mende. Majongoo pia yapandana. Ije kwa wewe mwanadamu. Na kutokea kwako mpaka ukawa wewe ni kiongozi, wazazi wako walikutana, alafu wewe unakuja na mafunzo eti wewe usikutane na mwanamke. Sio kweli. Mafunzo ya kutoa wakia kutunga warhabania tanibtadauha ma katabnaha alayhi. Huu utawa wa kutokuoa waliuzusha wenyewe, wala hatukuwaandikia sisi. Tena pamoja na kujizushia, famara au haqa riayatiha, wala hawakuweza, hawakuudhibiti ukweli wa kuudhibiti huo utawa wa kutokuo, waliuzusha. Allah anasema eti kimaumbile hasa umeumbwa sawasawa, wala washiba. Kwa Uislamu utaona mafunzo yake yanaendana na akili za watu na maumbile. Bali jambo la mke zaidi ya mmoja, tizama, tizama jinsia zote za kiume, sex zile, gender zote za kiume. Kama kuna watetea 200 utakuta majogoo 7 na ana uwezo kufanya kazi vizuri kwenye banda la kuku. Uongo kweli? Kama una ng'ombe yaitwaje, ng'ombe wa kike, mitaamini nini? Mitamba, uweze kuwa una ng'ombe, ng'ombe jike 100 kwenye zizi, tuna madume 10 tu, mambo yanakwenda usi zizini. Maana yake jinsia yoyote ya kiume iliyoumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ina uwezo wa kuenda na kufanya kazi hiyo kwa zaidi ya jinsia ya kike moja. Haya ndo maumbile na ndo akili. Yaani maumbile na akili yakubali hivyo. Na ukikataa, wakataa tu mbele za watu. Wao bwana ambaye wengine wasomesha. Mtu fulani kazaliwa kijiji fulani. Somo hilo shule hilo. Alafu ambie wanafunzi, uongo. Ause. Sina andikwa tu kwenye sina basi. Sangine atakupewa tu. Akiwala kuzaliwa hapa. Sangine wala sio mtu hapo. Sasa kwa sina mwalimu ajue uhalisia. Aambia nafusi. Uongo. Lakini hapa jana kwenye mtihani. Ini uongo. Ndo wewe au sio? Uchona yani Uislamu mafunzo yake. Ni mafunzo bora. Yanaendana na maumbile na akili. Na huo ni mfano tu kwenye mambo ya kuona mengine. Tizama jambo zima la biashara katika Uislamu. Leo watu hawahangaiki na riba. Eti Mr. Jamani, riba zote si wapi? Watu majumba ya pigwa mnada juzi, kulikuwa tu gari nne zimeuzwa. Mtu kauziwa nyumba mpya, mtu alia kama mtoto mdogo, kafiwa na mama. Si riba? Si mliona mmetoka nyinyi? Si tunauza uono watu wanawajinga. Wewe wataka ujenge nyumba haraka kwa mkopo wa riba, utembelee gari. Wataka kununua gari kwa mkopo wa riba, mafuta kuyavumbua huwezi. Sasa kuta mtu kaajiriwa anafanya kukopa nene. Bana nini mpaka mwisho wa mwezi? Kumbe ule mshahara sangine nusu waliwa. Kile kijumba alichojenga akachukua mkopo. Gaika tu. Basi kama vipi hati nikupe wewe, wewe madeni uyalipe kidogo kidogo. Ah, wewe babu mbadila. Watu wahangaika. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Allah anafuta baraka katika riba. Watu wahangaika mpaka watu wa uchumi sasa washauri watu walete riba nafuu. Riba ya watesa, ndio sasa unasikia riba nafuu. NMB atangaza riba nafuu, mikopo ya riba nafuu 17%. Manake ukuwa na milioni moja walipa laki moja na sabini. Riba nafuu. Na ikipita mwaka si wana double rise. Watu wahangaika. Watu wenye marejesho. Kule kwetu kuna bwana mmoja sasa hivi Jumanne ajulikana, siku ya Jumanne ajulikana kuliko Ijumaa. Haya anamuuliza vipi sema siku ya marejesho. Watu wa haha. Mtu ana na kiduka lakini akupigia simu kwa pesa 20,000. Baka jioni kauza na 70,000, kesho rejesho na milioni 90,000. Hela zote amfanyia kazi mtu. Angaika tu. Afanyia kazi watu. Mwisho nyumba ya uzwa, una ulichokipata, pakukaa huna, biashara. Watu wengi, wengine wamechanganyikiwa, tuwajua bisimamu. Mtu kachanganyikiwa kabisa nyumba ilikuwa mnada, kachanganyikiwa akili hana kafungwa kamba. Riba. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Hivyo wadhania hajui aliyeumba. Allah ajua. Sasa tazama Uislamu umekataza riba na riba inavyowatesa watu. Watu watahangaika, lakini riba ni tatizo la maendeleo. Hata mkisomeshana katika uchumi, riba ni tatizo la maendeleo. Nchi zadaiwa kweli kweli, nchi zina madeni kwa mikopo ya riba. Kuna nchi moja nilikuwa nikisoma kuimefilisika kabisa, yani ile nchi deni inodaiwa na uchumi wa nchi, basi nchi yote hata iuzwe, haiwezi kulipa ile deni. Mshaga ni wana watu wende sama gari kumbwa toto daiwa. Uislamu bwana ni yani Uislamu mafunzo yake mahai una mahasin kwa hakika. Biashara, Uislamu umefundisha biashara bora. Uislamu dini hii imejengwa katika kusaidiana, taawun. Dini ya kufanyiana wepesi. Watu wakopeshane bila ya riba. Umefundisha kuna kuandikishiana, kuna mambo ya rahani yamefundishwa. Wa in kana bi usratin fanadhratin ila maisara. Mtu kama hana basi mfanyiwe pesi, msubirie mpaka apate. Mtu akipelekwa kwa mwingine, nenda kwa kule ihala hiyo, nenda kwa yule akakulipe uende. Mtume anasema ukitazama Uislamu mafunzo yake ukisoma katika mlango wa biashara, Uislamu uko safi kabisa. Leo kuna mambo ya kukopeshana hizo pikipiki atuemeli. Ile ni ijara au ni bai? Sasa mtu anua pikipiki milioni 2, anamwambia mtu hii pikipiki nimekuuzia kwa milioni 3, utalipa kwa miezi mingapi? 10, kila siku 10,000. Hii ni bai bil aqsat, wa muuzia kwa hisa, yani instrument analipa, au ni ijara? Kwa sababu kuna wakati akishindwa wamnyang'anya. Kama ulishomuuzia, kwa nini mnyang'anye na mali yake? Mikataba haieleweki, haiko wazi. Na kama al-ijaratu allati tamtahi ila tamlik imeelezwa. Watu wahangaika, mtu miezi 6 akashaminyana, bakiza mwezi mmoja tu. Kakwama siku tano kurejeshwa janga na pikipiki. Kachoka kama punda wa maruhube. Ulimuuzia? Kama ulimuuzia, ulimuuzia ni mali yake. Lakini kadi hapei. Eti ndio kauziwa kadi hapei. Kama ni kukodisha, tujulikane, ijulikane, ijara na ahkamu zake. Kwa sababu kukodisha kila siku 10,000. Umelala nao nyumbani, umempa mtoto wako aendeshe, umemletea 10,000. Hii ukiweza mkodisho huo ikifika muda fulani itakuwa mali yako. Lakini nakukodisha. Na masuala ya ijara tujue. Pikipiki ikiibiwa unamkodisha mtu. Je, ijara ni dhamana au ni amana? Sababu lazima Uislamu ujulikane. Ijara ni dhamana au amana? Ukisema hivyo mwelewa, wengine hawaelewi. Kama vile rahani, rahani mtu kaja bwana, pikipiki yangu hii ni kopesha 200,000. Hii pikipiki ikaibiwa kwangu. Huyu nilompa pikipiki akanipa 200,000. Atakuwa alipa ile pikipiki? Yaani Uislamu haufahamiki kwa watu. Kabisa. Na je, banzi ukiatoa rahani watakiwa unufaike nayo au hutakiwa kunufaika nayo? Mtu kaja kwa kuwekea freezer, uruhusiwi kunitumia kwa uzia jisti. Paka akupe hizi ni. Mtu kaekiwa rahani pikipiki atumia kwenye bodaboda enda na ushamba. Yaani watu wajende watu. Sasa yaani watu mifumo hii imekuwa sasa ya ajabu ajabu. Haina ufafanuzi mzuri wa dini, haina maelekezo, haipeleki kwa watu wasomi wakafafanua kama ni ijara ni hivi, kama ni biashara umuuzia kitu hii ni mali yake, itakwendaje jambo hili, ikiibiwa itakuwaje? Mtoto kaja akakodisha baskeli akaenda akaanguka nao ikavunjika, yeye atakiwa ule mkarimbo atengeneze yule alokodisha au mwenye baskeli? Haya mambo yatakiwa Uislamu umeweka mambo wazi. Kwa ujumla ndugu zanguni, hatuwezi kusema mambo mengi sana. Lakini huu Uislamu ni khairi kubwa. Ni neema kubwa. Na hii ndio dini ya sawa. Hakuna dini inda Allah isipokuwa Uislamu. Hakuna dini mbele ya Allah zaidi ya Uislamu. Hakuna dini ya haki katika ardhi hii zaidi ya Uislamu. Natazama mafunzo yake kila nyanja, nenda katika biashara Uislamu ufundisha, nenda katika utawala, nenda katika nyanja ya maisha labda ya ndoa, utazame Uislamu ulivyo. Utaona ni dini imekamilika. Mafunzo yake ni mafunzo sahihi. Yanakubaliana na maumbile yetu na akili. Watu mara wenda mpango wa uzazi, mara zaeni tu. Zaeneni lakini mfanye kazi. Kwani sio tunavyoambua sisi? Tanakahu takfuru. Oleni mwa wengi, Uislamu ushasema siku nyingi, mkatuletea mambo mengi, sijui kuna development and population, sijui kuna growth population. Sijui population ikikua na maendeleo hivi, mkawa tufundisha matudanganya uongo mtupu. Sisi tulikuwa tusoma tukajaza mitihani, lakini tunajua tanaka hutakufuru. Mtume atuambia oaneni wenye mapenzi wenye kuzaa. Oeni wanawake wenye mapenzi wenye kuzaa. Ili mzale. Sifanye kazi tu watoto wanakula. Nahnu narzukum wa iyahum. Sisi tuwaruzuku nyinyi na wao watoto. Hizi aya ziko tuzielewa sisi. Mtahangaika mtarudia papa. Para dawa hizo zazo mpango za watu wa watu ndevu, mwanamke kaota ndevu. Zimekwenda zimefanya katika hormones, zimekwenda kuathiri hormones mwanamke anaota ndevu. Mtu anaweza akenda bleed miezi miwili mwanamke. Wengine matumbo hayo wanawake wana vitambi. Athari za madawa na masindano, sasa watu wanarudi nyuma. Uislamu bwana. Uislamu ndio solution pekee ya maisha haya ya watu. Melo sikutaka kusema sana. Sasa hii heri hii yatakiwa tuisome. Hii neema hii, huu Uislamu yatakiwa tuujue. Ili tuone heri hii na tuijue heri hii yahitaji elimu. Lazima tusome. Sawa sawa wazee. Tujue maisha ya ndoa Uislamu ya ufundishaji. Biashara kwa mujibu wa Kiislamu zikoje? Tujue ibada zetu. Jambo gani la changua ibada yako? Jambo gani la haribu tauhidi yako? Ni lazima tusome. Ni lazima tusome ili tuonekane sisi tumethamini khairi hii, atakao tuijue. sababu khairi hii ni mafunzo yake. Lazima tujue Uislamu. Na ndio maana masahabu walipofahamu Uislamu na khairi yake, walijifundisha Uislamu. Na wakautadikisha Uislamu katika maisha yao. Na kweli kama wanavyosimulia kina Omar, tulikuwa sisi kuna adhilla, tulikuwa sisi madhalili, maisha ya kidhalili tuishi, lakini Allah akatupa izza kwa huu Uislamu. Uislamu unaleta izza, Uislamu unaleta heshima. Tizama Uislamu mafunzo yake kwa mwanamke tu, yani hatuwezi kuzungumza, mambo ni mengi. Tizama Uislamu, Allah anamjua mwanamke. Awa man yunasha fil hilya wa huwa fil khisami ghayr mubin. Allah anasema mwanamke kakuzwa, yani ile kukua kwake ni katika hilya, ni kiumbe cha matambo pambo, na katika khisami, katika mambo ya magomvi na kuzungumza, hawezi kusema sawa sawa akabainisha mambo kama mwanamke. Mwati ya usogora nini sasa na mapaneli, na presentationi, kusambeleza wanaume, ma-morning talki, ma-discussioni, sijuu ma-hizi, ma-debate. Nasa mwanamke awajasiri naye. Sema tu, haya zote zinamtoka. Ni hiyo mifumo tunaletewa. Sasa huyu, Allah anasema huyu, aliyokuzwa, tarbia yake ni ya hilia, Uislamu kahifadhi sauti yake. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وكذا كتك احكام اذان مع اقامه متزام مwanamke uislam mafundishaje aiza mwanamke kuja hapa Allahu akbar Allahu akbar sauti ya mwanamke uislam mafundisha mwanamke aingie katika mapambano ya jihad akapambana na mwanamke. Uislamu fundisha mwanamke wa imamu hapa Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin, mwanamke salisa umemhifadhi sauti yake. Uislamu umehifadhi umbile la mwanamke. Almar'atu awra, tuna nasema idha kharajat istashrafaha ash-shaytan, mwanamke ni uchi. Mwanamke mtume sema ni uchi, mwaelewa? Si mwajua maana ya uchi? Akitoka mtume anasema, akitoka yule mwanamke nyumbani, istashrafaha ash-shaytan. Wanasema ahlu al-ilmi istashraf ni kule kukinyanyukia kitu. Kwa shetani ananyanyua kitu. Kama vile ukiona samnyama kaona kitu anachokitaka, sasa anakuwa na attention. Liyudhillaha wanasema ahlu al-ilmi, ili ampoteze, alafu apoteze kupitia mwanamke wa kingi. Shetani anajua nimepata sasa chambo cha kwenda kuvulia watu. Na chambo taanza kulia chenyewe, au sio? Chambo taliwa chenyewe. Alafu ndo yule samaki anaso kwenye ndoano mpaka ule kile chambo. Hebu angalia Uislamu mwanamke. Mavazi yake, avaeje, atudhihirishe mapambo, wakitembea wasipige miguu yao. Sasa tizama Uislamu fundisha mwanamke, alafu na mafunzo yaliokuja. Ameolewa mwanamke, ametolewa. Tumefundishwa mambo empowering of women. Mwanamke anaweza. Tunasomeshwa topic maalum, watu wasomeshwa 50 by 50 hivi. Tizameni madhara yake. Shetani kamtumia mwanamke, akumtumia. Tizameni idadi ya watoto wa nje ya ndoa walivyokuwa wengi, watoto wasiokuwa na wazazi wa kuwasimamia walivyokuwa wengi. Tizameni matatizo mbele ya watu wastawi wa jamii, yatengenezwa vitengo tu. Sababu watu wamehalifu njia ya sawa. Watu walipoacha mafunzo wasomsani vitengo tu, vitengo vya ukimwi, vitengo vya nini, vitengo vya hichi. Watu wapiga hela. Sasa makataza watu wasibake, wahangaika. Sababu za kubaka nini? Hivi mpaka mtu avutiwe ambake mtu. Sababu yake nini? Makataza mahangaika, mimba watoto mashuleni Sababu yake nini? Watoto mavazi wanaovaa ndo mnataka nini? Mtoto ana kijifulana viziwa vimemsimama. Mwalimu mwanamume barobaro. Sengine hana hata mke, basi mweka vigezo kwamba mwalimu awekaoa. Pia hamna vigezo vyote nyinyi. Mwalimu anataka kabisa watoto tena boarding wanawake, yeye ndo asimamia wanawake na hana mke. Tizameni Uislamu, huu Uislamu ni dini ya sawa. Hakai mtume anasema mwanamume yote na mwanamke chemba isipokuwa watatu watakuwa nani? Shetani. Mwalimu yuko tebo maana, wanaita tebo maana Mr. Jamal eh. Tebo maana na mtu afundisha Isamu eh hapa chuma ina tu eh na mtoto wa kike. Takwimu za mimba ni ngapi za mashuleni? Kwenye takwimu tuandalie ili tukizungumza wakati mwingine, kuna maeneo tukizungumza tunatoa zile takwimu. Watoto mwaweka wake kwa waume la sita, wamefika la sita na wa saba leo. Mwanamke na mwanaume dawati moja. Akisinzia kamgotea mwanamume. Kama chao tokwetwa finyo kwa kibisa huu, angati. Huyu kijana akiumwa ulomwekea binti apembeni, huyu nyoka wa kibisa. Sasa uchafu ukienea mahangaika nini sasa? Sasa hilo ni funzo au mafunzo ya Uislamu kwa mwanamke. Mwanamke kuswali, kuswali nyumbani ni bora kuliko kwenda msikitini. Si mwanaume apata daraja 27 kana swali jamaa au kana msikitini, zile hatua fadhila zote zile mwanamke atapata kwa kuswali nyumbani tu, kwa sababu ni mwanamke. Walaisa dhakaru kalunta bana, walaisa dhakaru kalunta, mwanaume sio sana mwanamke ba, au sio? Sasa sisi tunatakiwa kusome mafunzo ya Uislamu, tuwafundishe watu wauelewe Uislamu. Watu walipoelewa Uislamu, ndio maana Uislamu umekuwa kwa kiasi kikubwa kwa muda mdogo. Mafunzo ya Uislamu yalivyosomwa na yakafundishwa, Uislamu umekuwa kwa muda mdogo. Maisha ya Bwana Mtume ya miaka 23 katika dawa, athari yake ndio leo tuko hapa Morogoro Masjid Sultan. Na watoto wamekaa wanasema qala Allahu qala Rasul. Hii ni kazi ya Mtume ya miaka 23 katika dawa. Athari yake ndio, nenda Amerika, nenda wapi, nenda Uingereza, nenda China, nenda Indonesia, nenda kila sehemu, hakuna sehemu leo duniani hakuna Uislamu. Na leo watu wanaamka mpaka wametishika. Ule Uislamu unakuwa kwa zaidi ya 200% Ulaya. Sio 100%, 200%. Mafunzo yake, watu wakitizama mafunzo ya Uislamu katika kila nyanja, watu wakisoma Uislamu, watu waki... wengine wanakwenda kusoma kwa malengo dhidi ya Uislamu, lakini akisoma anaona hii ndio dini ya kweli. Asilimu. Yuko njiani huko kwa asilimu. Kweli huwa alikuwa asoma aje ufanye uadui, lakini kila akisoma comparison zile, wakifanya comparison na mambo mengine katika ndoa, katika hivi, katika biashara, katika hivi, ah, hii ndio dini ya kweli. Hii kweli yatoka kwa alotuumba hii. Hivyo wafikiri wewe alomuumba mwanaume atakawe na asitairiwe? Yanitizama alotairiwa na asotairiwa. Eti. Nani yuko vizuri au tuulizwa nani? Alotairiwa na asotairiwa. Nani huu Uislamu bwana, mambo yote. Kila kitu. Sisi tukate kucha. Anasema anasimtume, anasema katuwekea wakati zipite siku ngapi? 40. Tukate kucha zetu, tunyo nywele zetu za sehemu za siri, tunyo nywele za makwapa, kila kitu. Sasa tizama wewe kaa na manywele yako mpaka siku 40, alafu yatazame yanavunuka hapo kwa pale, utazimaliza hizo perfume na makucha yako yatavobeba mavi huko chooni. Tazama sasa Uislamu, hebu tukaeni tuusome vizuri, alafu sisi tuwe walimu kwa Uislamu kwa matendo yetu, taalimu tunaozitoa kwa watu. Mimi bwana sikutaka kusema sana leo, kama nilivyosema tu ni wakati tu huu kidogo kusalimiana. Ala kulli hal, ni kwamba kama nilivyosema leo sikuja ziara ya dawa Morogoro, kuja kwa mambo mengine, lakini tu min babi fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, ama hamkupata maji basi jambo mtayammamu mchanga, au sio? Hiyo kidogo tu kiasi kukumbushana na kuonyeshana kheri ya dini yetu, tuisome dini yetu ili tuwe na yaqini nayo katika mafunzo yake, sababu elimu zatupelekea yaqini na yaqini inapelekea thabati. Ukiwa na shaka na mafunzo ya Islamu unaweza ukawa na ukayumba katika dini hii. Kwa tusomeni kheri hii na Uislamu huu, tuwasomeshe watu, tufanye juhudi za kusomesha na kuelekeza Uislamu ili watu waweze kuiona kheri hii na neema hii, na iwe ni sababu ya kuzagaa kheri hii na neema hii. Mimi nitaishia hapa. أكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.